Чувај звук самоће за пјесму корака што ми долазе и шутњу за рјечи те што се никад не погазе. Мјењам ову собу, овај мрак за неки сучан стан у коме нико никога никад не оставља. О, кад би неко да мој оглас погледа, samoća mi dušu ubija. Sada kada više nije sa mnom, znam da volim je, tražim utjehu, pijem, al ne ide. Ovaj zvuk samoće lomi i tugu osvaja. Mijenjao bih sve, al se baš niko na moj oglas ne javlja. Šteta, jer što da živim kad ona me zaboravlja i na moj se poziv ne javlja. Mijenjam ovaj zvuk samoće za pjesmu koraka.